wziąłem sobie do serca. Do czego, doktorze Wilczurze? No niech będzie taka figura retoryczna. Wziąłem sobie do serca porady słuchaczy, że doktorze Wilczurze, jak można tak zawsze wesoło i krotochwilnie zaczynać strefę rock'n'rolla wolną od Angola, jak przecież nie ma żadnych powodów do radości. No bo czy pasmo między drugą a czwartą w nocy ze środy na czwartek to jest jakiś powód do radości, powód do dumy, do buty? Tym razem niech słuchaczom będzie, chociaż nie do końca jestem pewien, czy strefa rock'n'rolla wolna od Angola powinna przestać wychodzić frontem do naszych rodaków rozsianych po całym świecie, gdzie na przykład w Azji albo w Ameryce strefa wypada w bardzo miłym i sympatycznym czasie antenowym. Czy strefa rock'n'rolla wolna od Angola miałaby zostawić tych słuchaczy i skupić się na krajowych? Nie wiem, no ale za poradą słuchaczy postanowiłem się sfrustrować i sponiewierać czymś mroczniejszym. No a jak mroczniejsze, to oczywiście Skandynawia. A jak Skandynawia, to Dania. Bo dlaczego nie Dania? Tym bardziej, że dr Wilczur w Danii chowany, oczywiście duńskiego ni w ząb, nie pamięta. Mają rację słuchacze. Jak skończył? W Danii wychowany, a między drugą a czwartą ze środy na czwartek pozostawiony. Nepchew. No wiem, że to nie po duńsku brzmi. Nepchew. Taką nazwę nosi ten zespół jako lingwista stosowany, który no musi zwracać dług społeczeństwu za to, że wykształciło go absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego. No to może nawet po duńsku, chociaż oj, nieodpowiednim, zdecydowanie z niewłaściwym akcentem podam tytuł tej płyty. Jerstata. To jest zarazem tytuł tego ostatniego utworu, czyli Defibrylator. W ferworze prowadzenia audycji i opowiadanie o tym, jak dr Wilczur ma dobrze w życiu i na antenie, zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv, który brzmi: moc rumoru, ciut folkloru. No ale zaraz, zaraz, gdzie tu jakaś realizacja, wypełnianie leitmotivu? O, już do nas zmierza szczególnie ten ostatni człon, ale pod postacią takich oto łobuzów. Chociaż sam nie wiem, bo to metalowcy ludowi. A wiadomo, że z metalem ludowym jest jak z misiem koalą. Miś koala to nie do końca miś. Z Tatarstanu zespół Akbury. No, nie wiem, czy to metal, chyba że ludowy Ak Bure z Tatarstanu, ale mówię metal z pewną nieśmiałością. Mówię Tatarstan, ale też z pewną nieśmiałością, bo to przecież Rosja. No i to śpiewanie po tatarsku, tak, to było po tatarsku, też z lekką nieśmiałością wypowiadam, bo przecież kiedy członkowie zespołu Ak Bure, czyli Biały Wilk, nazwa tego zespołu, Biały Wilk, jakże strefowa. No a tutaj dr Wilczur będzie chciał coś skomentować. Ech, nieładnie, nielojalnie. Kiedy członkowie zespołu Ak Bure idą do sklepu kupić bułki, to podejrzewam, że rozmawiają, mówią po rosyjsku, ten tatarski, właściwie taka cepelia, a między sobą po rosyjsku. No tak, dawaj, budzie mi grać, sleduszuju pieśniu, katora nazywajca. No, tak to brzmi. I przyznam się, że lingwistycznie, no a jako lingwista stosowany muszę to podkreślać, lingwistycznie zespół Ak Bure trochę mnie nie przekonywa. Ale tak się składa, że ostatnio w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola graliśmy coś po walijsku. I wykonawca walijski Mr. Who, on już jak idzie po bułki do sklepu, to już mówi po walijsku. I taki wykonawca walijski Mr. Who to mnie przekonywa. W sprawie walijskiego okazało się, że jest spora korespondencja, bardzo się pokrywająca, jeśli mógłbym tak powiedzieć. Siwy napisał. Siwy, nasz kronikarz strefowy, któremu notabene ściskamy łapę z wielką wdzięcznością, że podrzucił nam tutaj fonogram tatarskiego zespołu Ak Bure. Tak więc nasz kronikarz donosi: rozczuliłem się nad zestawem walijskim. Według mnie, jak się patrzy na wyrazy zapisane w tym języku, to cały czas siwy twierdzi, to tak jakby ktoś przypadkowo uderzał w litery klawiatury komputera bez ładu i składu. Kiedyś nawet oglądałem serial walijski, gdzie mówili tylko po walijsku i muszę powiedzieć, że bardzo dziwnie słuchać normalnej mowy w tym języku. Okazuje się, że Stefan mu wtóruje. Bardzo lubię oglądać seriale BBC w języku walijskim, choć za nic nie da się synchronizować napisów. Chłopaki, ja was poznam. Mam wasze adresy, skontaktuję was. Może wspólna miłość do walijskiego was połączy. Strefa małpa, polskieradio.pl. Jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Moc rumoru, ciut folkloru. No, folklor już był, rumor też był. To właściwie co tu dalej wypełniać? A! Oczywiście, przecież płodozmian. Płodozmian było skocznie trochę metalowo, to musi być zupełnie inaczej, bo płodozmian należy się słuchaczom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Ten zespół pochodzi z Francji. Zwie się La Casa Pancale. faire des allongés. Le fossoyeur n'avait pas vu ça depuis des années. La lune s'est levée, leur temps est compté. Pour quelques instants, ils quittent l'éternité. Welcome, welcome in the mansion of hell, où le prince des démons te provoque en duel. Welcome, welcome in the mansion of hell, à des simples pour la damnation éternelle. Dans le village, une lumière brille. Ni chien, ni chat, seule une enseigne scintille. Et dans le Big Falamana, délivre des potions à ses partisans. Et drôle de gens, le teint gris et les traits ridés. La boisson coule à flot dans une ambiance enfumée. D'un geste presque mécanique, les verres sont vides. Cérémonie chronique dans le camp des accoudés. Welcome, welcome in the mansion of hell, où le prince des démons te provoque en duel. Welcome, welcome in the mansion of hell, ici les cadavres se ramassent à la pelle. Derrière le boui-boui, j'ai une poignée de zombies. Consomme du venin et ça donne au produit. Prohibé, prisonnier de la dame blanche condamnée à l'addiction du lundi au dimanche. Vautré, affalé, à même le caniveau. Les cadavres n'ont plus que la peau sur les os. Visage émacié, les yeux injectés et le teint livida. Innocente victime candidate au suicide. Welcome, welcome in the mansion of hell, où le prince des démons te provoque en duel. Welcome, welcome in the mansion of hell, découvrez le monde où les sorcières sont belles. Au fond du couloir, on entend quelqu'un hurler. Cri de plaisir, cri de douleur, personne ne sait. Derrière cette porte, tous les tabous sont tombés. Souffrance à la carte, sévices soignés. Welcome, welcome in the mansion of hell, où le prince des démons te provoque en duel. Welcome, welcome in the mansion of hell, allez simple pour la damnation éternelle. Welcome, welcome in the mansion of hell, où le prince des démons te provoque en duel. Welcome, welcome in the mansion of hell, allez simple pour la damnation éternelle. La maison ouvre ses portes et vomit ses habitants. Dans un flot ininterrompu se vide de son excédent. Délivre la faune qui siège en son sein. Recrache le vice sur le mortel commun. Tard dans la nuit, les corps tressaillent encore sur la musique. Comme agité, traversé de spasmes diaboliques. Déhanchement désarticulé, pas de danse démembrée. La meute assoiffée fond sur la ville illuminée. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Évoque tout le plaisir, quel désir vouloir s'offrir. Sur d'elle, elle est sur d'elle, tant de promesses sans artifice. Sur d'elle, c'est sans pareil que l'homme s'échoue sur son récif. Amour. s'évapore au petit jour. Que reste-t-il, amour, de cette idylle bien trop courte? No nie wiem, czy to z Francji, bo niektóre tytuły, The Mansion of Hell, albo sama nazwa tego zespołu, La Casa Bancale, nie wskazuje na kraj pochodzenia Francja. Niech będzie, śpiewali rzeczywiście po francusku. W takim razie Francuzów odkładamy. La Casa Bancale, gwoli dziennikarskiej ścisłości mówię, przecież wiem, że i tak nikt nie będzie zafrapowany, zaintrygowany, zainteresowany muzyką graną w strefie rock'n'rolla. Przypomnę też dla porządku, że gramy zgodnie z leitmotivem moc rumoru, ciut folkloru. No, mam nadzieję, że wypełniamy każdym zestawem muzycznym. Przypominam też oczywiście, że cały czas można pisać do audycji, zwierzać się, dialogować, wieszać psy albo ordery na doktorze Wilczurze, jak to woli. O tej porze, między 2 a 4, ze środy na czwartek, to właściwie wszystko możemy przeczytać. Pełna wolność. Bartosz donosi, czy w strefie był grany tak świetny zespół jak Krambambula? Trzeba było uważać. No dobrze, już sobie nie dworuję, bo jeszcze słuchacze pomyślą, że dworuję sobie nie ze słuchaczami, tylko ze słuchaczy. O, strefa mogłaby tego nie przeżyć, a szczególnie dr Wilczur. Bartosz kontynuuje. Po łemkowsku i ukraińsku można się zbalować wraz z zespołem Krambambula. To prawda, bo zespół Krambambula bardzo międzynarodowy jest i bardzo lingwistyczny. I po polsku też śpiewają, ale, i to trzeba podkreślić, no, krajem pochodzenia Krambambuli jest Białoruś. W związku z tym może w języku bazowym byśmy coś zaproponowali. Doktor Wilczur, taki zawsze miły dla słuchaczy, teraz frontem właściwie i koncert życzeń czasami im zorganizuje, bo w sumie nie ma pojęcia, jak długo tu jeszcze zabawi. To co mu szkodzi? Jakiś mały taki koncert życzeń, życzenie słuchaczy, no prawie jak rozkaz dla doktora Wilczura. No to gwoli dziennikarskiej ścisłości z Białorusi, po białorusku Krambambula. Только сердце мне разбило председателя дочка. С председательской дочкой мел фацир я над ракой. Приходи! И она сказала, как со свет папаша твой. Мама, не журися, я боюсь, а я след. Помнить должны корыста, кастаты пистолет. Мама, Azja strój, mnie już pod szyr, ja pod heroj, mnie ja nasza wtala gorąca. Я не думал, не чакал, только сердце мне разбило жонка шефа Губчака. Мама, не журися, я боюсь, а я след. Провожала Франя партизанский шерох. Там я е коханый, я с соседней улицы со своим отрядом пироды слякуется. С вечера у дорогу Франя насбирала, янку дорогому хлеб, цибулю, сало. Каб не забывался на свою франтишку, Калина, вот выпья с ябром по келишку. Франя, Франя, прыти ябра, спера богаю назад. Будет добрая погулянка, будет сад и виноград. Ой, болюча Франи, просто в сердце лезы, полились от долу раненые слезы. Ой, не плачь, Франтишка, слезы не подмога. Лепей помолись, а ты за Перамогу. Зона рок-н-ролу без ангельщины, дорогие хлопцы и девчины, не спите в шапку, высылайте имейлы на адрес strefa@polskieradio.pl. Я был рахманый и богатый, у столцах мел четыре хаты, а лишь менились распады. И вождя в лесе с автоматом. Ничего мне не браковало, а леп пришла да наставала. И вось у лесе я, ребята, своим командую отрадом. Как мы кали кому чаго, так мы николи ничего ниякого. А кали что якое, ли что там якое. Но я веселым был мужчинам, жанчыны адпачынак, але які дам адпачынак, калі руйнуецца забег по полі і зразумеў, што ўжо даволі, даволі гнуцца як таполі, вяртаць нам трэба нашу волю. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое. Лясное наше братэцтва жыве пакуль рухочу сэрцы. Цяпер у нас такая праца, з агульным ворагам змагацца. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое. No i koncert życzeń też mamy z głowy, a dlaczego by tam nie być frontem do słuchacza, jak w końcu nie wiadomo, czy doktor Wilczur tu jeszcze zabawi, czy nie zabawi, wirusy, świrusy. To może się źle skończyć dla strefy i samego doktora Wilczura. A tymczasem w strefie krambambula w języku podstawowym, czyli białoruskim, no bo jak wspominałem, oni potrafią właściwie we wszystkich, płyta bojowa. Bojowa, sądząc po tekstach, ale też okładka niczego sobie, dwie strzelby skrzyżowane, jakiś leśny partyzant, choinka, to pewnie las, pogoń litewska, grzybek. Ach, to bardzo zaawansowana, zagmatwana symbolika. To odkładamy w takim razie i z głowy Białoruś odkładamy w takim razie. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem moc rumoru, ciut folklory. No i mam nadzieję, że to wszystko słychać. No i oczywiście skrzynka pocztowa. Marcin przebił się ze swoim listelem. Wreszcie jakiś niezadowolony głos, bo można by sądzić, że doktor Wilczur selekcjonuje, wybiera tylko te, które mu kadzą głosy, a te, które wieszają na nim psy, odrzuca. U nas tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nie wiem jak gdzie indziej, ale pełen pluralizm i pełny obiektywizm. Jakiś czas temu w strefie zagraliśmy zestaw grecki. To nie spodobało się Marcinowi. Zmień nutę. Grecki rock to jakaś kpina, napisał. Ale aby zapewnić obiektywizm i pluralizm, Basia w tej sprawie. Jak cudnie jest w czwartek z rana odsłuchać sobie strefę. Jestem zadowolona zwłaszcza z Greków i Jugoli. Mawiają, że przeciwieństwa się przyciągają. Drogi Marcinie, droga Basiu, może przekażę wasze namiary. Może to was połączy. Grecki zestaw muzyczny. Być może. Strefa małpa. polskieradio.pl. Nie, nie będzie teraz greckiego. To by było zbyt banalne. Poza tym musi być też płodozmiar. Patrzę za horyzont muzyczny i już widzę, kto się do nas zbliża. Ci metalowcy pochodzą z Austrii i noszą nazwę Dresza. Oh no! Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Wszystko wskazuje na to, że zmęczyliśmy, zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu płytę tych austriackich metalowców, którzy zwą się Dreasia i chwilowo już nie będzie żadnych zestawów muzycznych z tej płyty Steinfeld się nazywającej. Czyżby Steinfeld to była nazwa miejscowości leżącej gdzieś w Austrii? Trudno powiedzieć. Nie spodziewam się też, żeby o tej porze, tak przed trzecią, jacyś germaniści słuchali, którzy mogliby się wypowiedzieć na ten temat, co to może znaczyć Steinfeld. No cóż, ja tylko gwoli ścisłości wyjaśniam, że dialekt austriacki. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa i niemiecki, no, w dialekcie austriackim. Mamy z głowy zespół Dresza też do następnej płyty, powiedzmy. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można wieszać, jak kto woli, albo ordery, albo psy na doktorze Wilczurze, że wrócił. Ale między 2 a 4, ze środy na czwartek, no należy się order, czy należy się pies powieszony? No, każdy słuchacz niech we własnym sumieniu zdecyduje. Tymczasem Jarek w zupełnie innej sprawie, chociaż nie, raczej z orderem. Jeszcze by Wilczur obrósł w piórka, twierdzi Jarek, i stał się niebieskim ptakiem. Zatem absolutnie, w ogóle i wcale nie napisze doktorowi, że dobrze doktora usłyszeć znów. Co z tego, że z puszki, ale zawsze. Proszę nie łachotać mojej próżności. No, order oczywiście, z wdzięcznością przyjmuję. Czekam na psy w takim razie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem moc rumoru, ciut folkloru. Rumor już był przed chwilą w metalowym zestawie austriackim. Będzie folklor w następnym? No, nie za bardzo, ale leitmotiv to zawsze rzecz umowna w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale na pewno będzie płodozmian, bo to się należy każdemu słuchaczowi, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Z Ukrainy zespół Tartak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Блакитні очі, і кожна зустрічна жінка мене хоче, хоче доторкнутись, хоче обійняти, хоче мене пристрасно поцілувати. Коли я в самих трусах гуляю по пляжу, кожна стежить за мною, дивиться, куди я ляжу, але я до жодної з них не підходжу. Я занадто гарний, я цього зробити не можу. Та хіба ж спроможна до кохання та краса? Повна, значить, поставу на її кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, краса, то ілюзія. Я кремезний, засмаглий, я до кохання по-справжньому спраглий. Я вже майже живу в тренажерному залі, бо хочу, щоб на мене западали кралі. В мене біцепси, трицепси, дельти, трапеції, а пахну так, не наче щойно запірнув у спеції. А ще я частенько в люстерко на себе дивлюся, бо я сам від себе тягнуся. Та хіба ж спроможна до кохання та краса? Вона, її кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, краса, то ілюзія. Покуштуй мене, крихітко, розірви мене ручками, покусай мене зубками, посмокчи мене губами.